tell you about the past. The past is filled with silent joys and broken toys, laughing girls and teasing boys. Was I ever in love? I called it love. I mean, it felt like love. There were moments when, well, there were moments when. Present. Go out with you? Why not? Do I like to dance? Of course. Take a walk along the beach tonight? I'd love to. But don't try to touch me. Don't try to touch me. Because that will never happen again. Shall we dance? Tomorrow's a long way off. Maybe someday I'll have somebody's hand. Maybe somewhere someone will understand. You know, I used to sing a tisket, a tasket, a green and yellow basket. I'm all packed up and I'm on my way, and I'm gonna fall in love. But at the moment, it doesn't look good. At the moment, it will never happen again. Eigenlijk best wel een beetje een droevig lied van Shangri-La's van lang geleden. Past, present and future. Een hele mooie uit 1971. Hier aan het begin van een nieuwe aflevering van, ja, de show. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga je oren weer lekker verwennen. Tot middernacht tenminste, als je niet naar een herhaling luistert. Want dat zou zomaar kunnen, hè. Wat ga ik doen in de show? Nou, natuurlijk hele lekkere muziek brengen. Maar ook een paar interessante onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld, we gaan straks praten over stichting Everyday People. Wat is dat voor een stichting? Wat doet Everyday People? En waarom zijn ze? Nou, je hoort het straks. Een pittige column wederom van Han van der Horst. Eurostar, Eurostop, zal wel over die trein gaan. En het verhaal dat volgend jaar uit de dienstregeling worden gehaald vanwege een verbouwing op Rotterdam, Amsterdam Centraal. Ja, nou ja. Han gaat er natuurlijk straks uitgebreid op in. En we gaan praten met Floor de Bie. Daar gaan we zo meteen mee beginnen, geloof ik. En zij is documentairemaakster. Wat beweegt haar? Wat maakt ze? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Up there beyond the skies, but it's been a long, long, long, long, long, long, long, long

Israel, Lebanon, Beirut, South Africa, Africa, America, my brother, my mother, my sister, your brother. Change, when will it change, when will it? In our minds and time and time, in our minds and our heart, will it ever be apart? Will we see, we believe, conceive it? Change has got to come. Bijzondere muziek van Solomon Burke. Hoor niet zoveel op de radio. Daarom wel in deze mooie aflevering van de late avond. A change is gonna come. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan praten over documentaires. Hier is mijn collega Herman de Bruin. In de studio heb ik een documentairemaker. En wat een documentairemaker is, dat ga ik vragen aan haar, Floor de Bie. Floor, welkom. Hoi. Ja. Dank je. Documentairemaker, is dat eigenlijk een officieel vak? Kan je daarvoor studeren? Kan je daarin afstuderen? Je kan wel de filmschool doen, ja. Ja, ja, en dan richting documentaire. Ja. Dat heb ik niet gedaan, maar dat kan wel. Ja. Maar documentaire maken, dat houdt in dat je documentaires maakt, zelf bedenkt? Of is dat in opdracht ook? Nee, het is wel zelf bedenken en maken, ja. Ja. Wat voor documentaires? Want dat gaat altijd over een bepaald onderwerp natuurlijk. Waar maak je documentaires over dan? De eerste ging over de België-route. Dat is een koppel dat via België aan een verblijfsvergunning probeerde te komen voor haar. Mm-hmm. En we hebben hun een jaar gevolgd. Zo. Daar hebben we een film over gemaakt. Mm-hmm. En de andere is over een wijk in Leiden. Een soort gemengd wonen project was dat. Waar ze woningen voor statushouders en voor Nederlanders hadden. En daar wilden ze een levendige wijk van maken. En hoe lang is zo'n documentaire dan als het helemaal klaar is? Een half uur was deze maar. Dat is één poot van je werk. Maar je zei straks in het voorgesprek even, ja, maar ik doe nog veel meer. Vertel. Ah, nou ja, ik heb ook montage gedaan en films voor bedrijven en organisaties. Dus dat zijn meer promotiefilms. Ja, ja. Maar altijd in het beeldmateriaal gewerkt, om het zo maar even te noemen? Ja, en ik heb nu net een podcastroute gemaakt. Okay. Dus een overstap naar alleen maar audio gemaakt. Ja. Want dat tijdelijk of misschien voor vaker. Dat ja, maar podcasts zijn er in op het moment natuurlijk. Ja. Maar ben je daar altijd mee bezig geweest met beeld? Al van jongs af aan? Hoe is dat ontstaan? Ik ben wel erg op beeld gericht geweest, ja. En ik heb Latijns-Amerika-studies gestudeerd. En toen heb ik dan doe je veldwerk in Latijns-Amerika. En ik schreef dan een scriptie. Maar toen dacht ik, ja, dat is toch veel leuker om hier een film van te maken. Toen wilde je al naar de beelden toe? Ja. In plaats van tekst? In plaats van een droge tekst van 80 pagina's. Ja. Maar ja, als je een podcast maakt, heb je weer geen beelden. Of je moet beeldend vertellen. Ja. Dat dan weer wel. Ik vond het wel een uitdaging inderdaad. Maar ik vond het wel, het heeft ook weer heel veel voordelen. Vooral met het maakproces. Dat je alleen maar je recorder hebt. En niet camera's, lichten en al die... Hele filmcrew en zo. Ja, ja, ja. Je bent wel helemaal doorkneed in het film en vak van gesproken woord ook. Eigenlijk net die podcast dus. Ja. Ja. Altijd daarmee bezig geweest van jongs af aan? Of is het ineens opgebloeid? Of altijd al als op de school ook al bezig geweest met film en zo? Nee, eigenlijk niet. Nee. Het is een beetje later gekomen. Dus ik had eerst Latijns-Amerika-studies gestudeerd. Ja, toen heb je toch wel een heel andere afslag journalistiek gedaan. Want ik dacht dat journalistiek, ja. Meer in de richting van het verhalen vertellen. Oh, okay. In plaats van de wetenschap. En toen vond ik beeld, film, documentaire het interessant. Dus, en met die Latijns-Amerika-studie, doe je daar nog iets mee? Of is dat even stilgezet? Niet heel veel. Maar het is wel bijvoorbeeld de eerste documentaire. Hadden wij een koppel van een Nederlander en een Colombiaans meisje. Dus dan kwam mijn Latijns-Amerika-studies wel weer van pas. Ook omdat we Spaans met haar spraken bijvoorbeeld. En je weet wat meer over de achtergrond. Mm-hmm. En de studie was erg antropologisch, antropologie gericht. Dus die blik neem je wel altijd mee in het filmmaken. Ja. Dus wat dat betreft kan je het wel gebruiken in je huidige werk. Ja. Samen. Ja. een breed verhaal. Is dat brede verhaal ook ergens op de sociale media te vinden? Het brede verhaal van... Ja, van wat je allemaal doet en de podcast. Ja, ik heb een eigen website. Daar kan je de podcast bijvoorbeeld bekijken. Want je hebt podcasts over mini-beeps. Ja, ja, klopt. Een podcastroute in Delft. Ja, ja, ja. Ook bijzonder. Ja, dat is ook weer heel wat anders. Maar die heb ik net gepubliceerd. Ja, ja. En die kan je ook via de website zien en volgen. Maar je kan ook helemaal gaan lopen, hè? Ja. Ja. Klopt. Dus kijk even op de website van Floor de Bie. Ja, op mijn eigen website staat alles. www.floordebie.nl. Ja, dan kom je er overal terecht. En dan kun je het allemaal regelen. Nog plannen voor de toekomst? Nog geen concrete plannen, maar nee. Ik wil wel weer veel meer verhalen gaan maken. Ja. Nou, dat blijft er toch in zitten. Dat is wel duidelijk. Ja. Ja. Verhalen op beeld of op de met de microfoon? Dat kan allebei. Allebei, dat bedoel ik ook. Ja, ja, dat kan beide. Ja. Nee, dat je bezig bent met verhalen en met mensen te enthousiasmeren over dingen, dat is heel duidelijk geworden. Floor de Bie, dank voor het gesprek. Dank je wel. En heel veel succes met wat je allemaal doet. Dit is De Late Avond. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then. But you'd never know. I played it cool when I was scared of letting go. I knew

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, vandaag ga ik het eens hebben over iets wat niet bij onze streek hoort, maar er wel doorheen zoeft. Dat is de Eurostar, de snelle trein naar Londen die over hetzelfde spoor rijdt als de Thalys. Tenminste nog een tijdje, want deze succesvolle treinen kunnen het grootste deel van het volgend jaar niet rijden. Hoe komt dat? Dat komt omdat het eindpunt van deze trein wordt afgebroken en het vervangend spoor is dan nog niet gereed. Dit heeft te maken met een supergrote renovatie van het Amsterdamse Centraal Station. Het heeft ook een beetje van doen met de Brexit. De Eurostar rijdt de Europese Unie uit en het Verenigd Koninkrijk wil volk dat daar binnen dringt uitgebreid controleren. Dat gebeurt al bij het instappen in Amsterdam en Rotterdam. Daarvoor zijn uitgebreide douanefaciliteiten nodig. Die zijn niet 1, 2, 3 op een andere plek weer neergezet. Ik kan zo'n bericht niet lezen zonder binnensmonds te vloeken. De godganse dag, van de vroege ochtend tot de late avond, worden de burgers aan het hoofd gezeurd over de noodsituatie waarin de planeet verkeert. Dat Europese vluchten gezien de CO2-uitstoot eigenlijk niet verantwoord zijn. Dat we in plaats daarvan allemaal met de trein moeten. En als we naar het werk gaan, het liefst op de fiets. En dan halen ze een buitengewoon succesvolle internationale snelle trein die een voorbeeld is voor heel Europa. Dan halen ze die trein bijna een jaar lang van de rails. Er komen geloof ik 23 vluchten per dag tussen Schiphol en Britse luchthavens bij om het gat op te vullen. Niemand van de genieën die aan het hoofd staan van onze spoorwegen, zoals de briljante vernieuwer en zoon van Rotterdam nota bene Wouter Koolmees, niemand komt in die kring op het idee de Eurostar, als het dan echt niet anders kan, te laten vertrekken vanuit Rotterdam Centraal in plaats van Amsterdam Centraal, want daar is een tussenstop compleet met alle douanefaciliteiten. Maar dat is blijkbaar onvoorstelbaar, een startpunt in Rotterdam. Als Koolmees een jurk aantrekt, is hij wat mij betreft meteen de boze stiefmoeder van het internationaal treinverkeer, want eerder al lieten de NS weten dat ze het nemen van zulke internationale treinen gaat bemoeilijken, omdat ze te veel passagiers krijgen. Je moet nu van tevoren een vaste plaats bestellen en bespreken. Anders mag je niet mee. En hoe dichter je bij de vertrekdatum komt, hoe hoger de ritprijs wordt. Die zijn trouwens al door het dak gegaan. Een jaar of 30 geleden kon je nog gewoon een keer of 12 per dag vanaf Rotterdam CS een trein naar Brussel nemen. Het waren blauwe rijtuigen die je in ruim 2 uur naar de Belgische hoofdstad brachten. Niks aan de hand. Nu is dat en reisde je van tevoren via NS Internationaal moet boeken. Het was de klanten zeker te gemakkelijk gemaakt. Waarom doen de spoorwegen er toch alles, maar dan ook alles aan om hun passagiers de trein uit te jagen naar de auto of naar het vliegtuig? Waarom? Wie laat het zo ver komen? Hoe halen ze het in vredesnaam in hun hersens? Met het overige openbaar vervoer is het van hetzelfde laken een pak. Na 7, 8 uur 's avonds rijden er haast nergens bussen meer, ook niet in buitenwijken van grote steden. Stel idioten van een organisatie die Metropoolregio heet en die op geen enkele wijze democratisch wordt gecontroleerd, die hebben een plan bedacht om het Rotterdamse tramnet nog verder uit te kleden. Lijnen worden geschrapt en ingekort. Dit heet dan voldoen aan de vraag van de passagiers. En maar preken ondertussen over het milieu. Maar de burger die er wat aan wil doen, die burger wordt de middelen uit de handen gehaald. Forensen die per tram, trein en metro naar hun werk gaan, rijden, als ze een beetje op leeftijd komen, al decennia lang elektrisch. Ze worden alleen maar geschoffeerd met verdere bezuinigingen en inkrimpingen. Bent u dan verbaasd dat mensen er tabak van krijgen en zeggen, zoek het maar uit, ik trek mijn eigen plan, ik ga een kaars opsteken voor de heilige Rudolf Diesel? De omgang van het openbaar vervoer, van groot naar klein, van Eurostar naar buurtbus, getuigt van een ongehoorde frivoliteit. Besef wel, de wereld is echt in gevaar. We kunnen zo niet doorgaan. Maar meer dan lippendienst wordt er op te veel gebieden niet aan bewezen. Zie de Eurostar. Nee, ik zeg geen lelijk woord. Ik luister grommend naar James Cook.

Asja Latschman is oprichter van de stichting Everyday People. Asja, welkom hier. Dankjewel. Die stichting, Everyday People, wat is dat voor een stichting? Dat is een stichting, in het Engels Everyday People is alledaagse mensen. Wij maken binnen de stichting geen onderscheid in doelgroepen, huidskleur, religie, seksen. Wij vinden dat we allemaal één zijn en vanuit die bril kijken we ook naar mensen. En vandaar dat we ook alledaagse mensen willen helpen zonder een label op te plakken. En waar is die stichting? In Rotterdam. Wij opereren het meest in Rotterdam en de omgeving. En dat heeft ook met onze capaciteit te maken. Naast mij is er een team van 11 mensen. En wij doen dit allemaal naast onze betaalde baan. Je sociale verplichtingen, je gezin, noem maar op. Dus alles wat we kunnen doen, dat doen we voor de medemens. Maar daar zit natuurlijk ook wel een beperking op. Ja, dat is ook heel wat. Hoe is dat nou zo gegroeid? Begon je daar ineens aan of was het altijd al je droom of... Vertel, hoe is dat zo gekomen dat jij zo'n grote stichting runt? Als klein meisje, als kleine Asja, zeg maar, was ik al bezig met het inzamelen van bijvoorbeeld speelgoed of kleding voor kinderen in Afrika. Dus dat heeft altijd wel een beetje in me gezeten van joh, ik heb het goed en laat ik dat delen met een ander. Nou, op een gegeven moment kreeg ik ook de klappen van het leven. Ik heb echt een heel goed jeugd gehad. Mijn ouders hebben me echt als een prinses laten opgroeien. Maar stapte toen de buitenwereld in en die was iets minder mooi dan mijn glamourwereld, zeg maar, mijn prinsessenwereld. En ik ben gewoon knock-out gegaan door een aantal levensgebeurtenissen in mijn leven. En toen kwam ik erachter dat ook ik eigenlijk eenzaam was op dat moment. Ondanks een groot netwerk en vrienden, familie, voelde ik me heel erg eenzaam. En mensen zeggen wel eens vaker tegen mij, ja, jij weet niet hoe het is om jezelf in slaap te huilen. Nou ja, dat weet ik ook. Alleen de sterke vrouw ging naar buiten en binnen was het een ander verhaal. En vanaf toen kriebelt al bij mij van als ik straks weer opgekrabbeld ben, wil ik dit gewoon niet voor een ander. Ik wil gewoon delen. Alles wat ik heb wil ik delen, maar ik wil ook het leed van een ander delen. En kijken hoe ik iemand kan helpen. En toen ben ik 7 jaar geleden zag ik op Facebook een flyer voor een daklozendiner. En ik dacht, nou, in plaats van met kerst, met familie, mezelf helemaal vol te vreten en gesprekken te voeren die ik eigenlijk niet wil, laat ik wat nuttigs gaan doen. Dus daar ben ik met mijn kinderen naartoe geweest. En eigenlijk is toen mijn bubbel ook weer uiteengespat van mijn mooie Rotterdam. Dat ik dacht, wow, er zijn gewoon echt daklozen. Tuurlijk, je weet het. Maar het zien, het voelen, maar vooral het ruiken van de mensen, dat heeft zoveel indruk achtergelaten. En in gesprek met mensen kwam ik ook eigenlijk achter dat het mensen zijn zoals jij en ik hier ook zitten. Ondernemers, mensen die een baan hebben gehad, maar gewoon door heel veel pech in het leven dakloos zijn geraakt. Mensen die zo hongerig zijn dat ze hun zakken vulden met alles wat er maar op tafel lag. Ja, toen dacht ik, hier wil ik meer aan gaan doen dan dat ik nu heb gedaan. En dacht, laat ik een eigen stichting oprichten. Want laat ik er een assa-sausje overheen doen, zeg maar, dan andere stichtingen die ik op dat moment hielp. Alles wat we nu doen vind ik kwaliteit heel erg belangrijk. In de zin van het beste eten, beste kleding, alles nieuw. Onze ambassadeurs zijn ook eerste klas, vind ik, die de mensen dan aandacht geven. Maar gewoon alles gewoon goed. Lekker ruiken weer. Ja, dat ook. En gewoon de goede aandacht. Soms zeggen mensen tegen mij, ja, maar waarom doe je het niet voor 100 mensen in plaats van 50? Ja, mij gaat het niet om de massa. Mij gaat het echt om dat ik samen met de vrijwilligers, de ambassadeurs of wie dan ook wil komen helpen, dat we de menselijke aandacht geven. En heb je een vaste crew of wisselt dat nog wel eens? Of zijn jullie nog aan het groeien? Nee, we hebben op dit moment een vaste team van 11 mensen in het team die gewoon het dagelijks met mij samen runnen. Want ik vind echt wel dat we het samen doen en niet alleen ik omdat ik hier zit. En nou, je hebt de webbouwer, je hebt een ondersteuner, je hebt een vertegenwoordiger hebben we. We hebben social media, dus iedereen heeft zo zijn of haar eigen pakket. En het mooie van dit team is absoluut dat als het even niet lukt, om wat voor reden dan ook, dat het hele team het opvangt. Dus iets niet kunnen kan bij ons bijna niet, omdat het team gewoon zo, nou ja, collegiaal is. Ik begrijp dat jij mensen aantrekt die graag met jou samen willen werken. Ik zie je hier zitten stralend en bruisend van energie. Ik begrijp dat helemaal. Als mensen informatie willen hebben, waar kunnen ze terecht? Ja, dat kan via onze website. Dat is www.everydaypeople.nl. Daar heb je een contactformulier, maar daar staat ook een telefoonnummer van onze ondersteuner Mayra. Appen kan, mailen kan. Nou, ik wil je hartelijk bedanken, Asja Latschman, voor het delen van je verhaal over de oprichting van Everyday People. Dank je wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Easy does it. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Easy van de Scorpions, de Duitse Scorpions. And when the smoke is going down. Maar ja. Goed, einde van de show. Ik heb nog geen prachtig nummer voor je. En daarna wat violen en dan is het weer voorbij voor vandaag. En dan, ja, is er morgen weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Wederom met heerlijke muziek en leuke onderwerpen. Dus er is alle reden om dan ook weer te luisteren. Lijkt me leuk. Ja, lijkt me zeker leuk als je mijn gezelschap houdt. Ik wens je nog voor zometeen een mooie nacht. Wilt rusten als je gaat slapen. Dan wens ik je mooie dromen en een hele rustige nacht. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Geen incidenten. En heb je vanavond of vannacht nog even tijd om wat te doen op je computer of op je telefoon? Kijk dan even naar onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je vindt ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn. Tot besluit van de show, de Sugar Babes en Change. Mooie nacht. Like you were never gone. be strong, but sometimes